ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य, अनुवाद संस्कृत से इंग्लिश और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, सप्तम स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 10। श्री नारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षात् महाभागवतो महान्, त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम् अनन्तानुचरो बली। अनुवाद। नारद मुनि ने उत्तर दिया, इस स्त्री के गर्भ में स्थित बालक निर्दोष या निष्पाप है, निसंदेह वह महान भक्त तथा भगवान का शक्तिशाली दास है, अतएव तुम उससे मार पाने में सक्षम नहीं होगे। तात्पर्य, ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जब असुरों या अमुक्तों अभक्तों ने भक्त को मारने का प्रयास किया है, किंतु वे भगवान के महान भक्त को कभी मार नहीं पाए। भगवान भगवद गीता में वचन देते हैं, कौन्तेया प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। यह भगवान की घोषणा है कि उनका भक्त असुरों द्वारा नहीं मारा जा सकता। प्रहलाद महाराज इस वचन की सत्यता के ज्वलंत उदाहरण है। नारद मुनि ने स्वर्ग के राजा से कहा, भले ही तुम देवता क्यों न हो, तुम्हारे लिए और अन्यों के लिए भी इस बालक को मार पाना असंभव होगा। प्रहलाद के जन्म के पहले हिरण्यकशिपु और कायाधु के तीन पुत्रों जन्म लिए थे, समलाद अनुलाद आह्लाद, ऐसे सबका नाम था। और सामान्यतः रीति है यथा पिता तथा पुत्र। देवताओं इस बार अवसर मिला, वो गर्भहत्या कर। गर्भहत्या एक महान पाप है। आधुनिक भारत में वो गर्भपात शब्द इस्तेमाल होते हैं गर्भ हत्या के लिए या भ्रूण हत्या के लिए। गर्भपात वो क्या है, जब अचानक निरुद्देश्य से वो भ्रूण जो गर्भ में है निकाल जाते हैं और इस प्रकार मर जाते हैं। लेकिन अगर कोई how do you say, purposely, udeshyase, janbuj karke, वो भ्रूण की हत्या करते वो महापापी है. परंतु यदि वो होने वाले शिशु तो बड़ा असुर होगा, तो ऐसे भ्रूण हत्या तो पाप नहीं है, पुण्य होते. दुर्योधन का जन्म के ठीक उसके पश्चात विदुर इनके भाई धृतराष्ट्र को बोला उसको मारा. आजकल ऐसे करना आइन के विरुद्ध है, लेकिन शास्त्रीय निर्देश है कि अगर वो भ्रूण या नवजात शिशु तो बड़ा असुर होने वाले है, तो अच्छा हो उसका तुरंत यमराज के पास भेजना है. अगर आजकल करना है तो हम दो हमारे दो नहीं होंगे, हम दो हमारे कोई नहीं है होंगे, क्योंकि इस कलि युग में तो लगभग सभी लोग तो असुर हैं. तो स्वाग के राजा इंद्र सभी देवताओं के साथ कायाधु के पास जाकर चाहते थे वो गर्भस्थित शिशु का वध करना, परंतु वो शिशु के गुरु नारद मुनि आए थे. कैसे वो शिशु का गुरु थे नारद मुनि, अभी तक तो गर्भ में है, कायाधु का गुरु, तो कायाधु को उपदेश दे. लेकिन हम शास्त्र में किसी जगह में नहीं देखते कि कायाधु का गुरु नारद मुनि था. नारद मुनि वो कायाधु को उपदेश दिए, परंतु नारद मुनि का उद्देश्य नहीं था कायाधु को उपदेश देना, वो कायाधु के गर्भस्थित शिशु बालक शिशु प्रहलाद को उपदेश देना चाहते. कायाधु है हिरण्यकशिपु स्त्री, शायद और भी स्त्री थी, तो मुख्य रानी और धर्म से विवाहित पत्नियों के अलावा ऐसे बड़े राजा के अविवाहित प्रेमिका और भी हो सकती, परंतु कायाधु हिरण्यकशिपु की अधर्म पत्नी थी. शायद धर्म से धर्म के नियमों के अनुसार हिरण्यकशिपु और कायाधु की विवाह कार्य हो गया, परंतु हिरण्यकशिपु अधर्म का प्रतीक था, तो इसलिए कायाधु कौन थी अधर्म पत्नी. सहा अधर्मिणी, सहा अधर्मिणी. तो इसलिए इंद्र चाहते थे वो गर्भस्थित बालक का वध करना, परंतु नारद मुनि आए थे और इंद्र को निषेध किए इस वचन से जो आज इस श्लोक में हम पाठ करते हैं, कि इस बालक निष्पाप है. क्यों तुम इस शिशु को मारना चाहते हो, वो बड़ा पाप है, नहीं इंद्रादि देवताओं बोल सकेंगे, नहीं ये बड़ा पापी है, महान पापी कि पुत्र तो वो भी बड़ा पापी होंगे। नारद मुनि कहते नहीं, वो निष्पाप है। केवल निष्पाप नहीं है अपितु महान भागवत हो, महान। भागवत शब्द का मतलब कृष्ण भगवान का शुद्ध भक्त, और महान महान भक्त महाभागवत कहते हैं। और प्रहलाद महाराज महाभागवत हो, महान होंगे, नारद मुनि कहते हैं। तो तुम लोग सब भागवत हो और नारद मुनि महाभागवत है, और नारद मुनि का विचार है कि महाभागवतों में भी इस शिशु महान होंगे। तो कितने बड़े हैं प्रहलाद महाराज। आज भी हम एक महा महाभागवत का तिरुभाव तिथि पालन करते हैं, श्री भक्तिनाथ ठाकुर जो रथ यात्रा महोत्सव के पहले विरह दुख से इस दुनिया त्याग किया है। रथ यात्रा है श्रीमन महाप्रभु का एक विशेष लीला दिवस। तो कि महाप्रभु उपस्थित नहीं है पृथ्वी में, इसको स्मरण करके करके श्रील भक्तिनाथ ठाकुर इस पृथ्वी से अदृश्य हो गए। तो प्रहलाद महाराज महाभागवत हो, महान। तो कितने बड़े भक्त, और ऐसे भक्त का वध करना संभव नहीं है। तुम लोग सब देवता है और सब एक साथ आए हैं, इसका मतलब क्या है? तो एक शिशु का वध करना तो एक सामान्य व्यक्ति का काम है, परंतु सब देवताओं का विचार था कि शायद वो ऑलरेडी बहुत शक्तिमान है और उसको वध करना तो सब देवताओं का सेना लगेगा, सब एक साथ। तो नारद मुनि बोले कि जी हाँ, वो इस शिशु बलि है, बलवान है, और इतना बलवान है कि तुम सभी लोग एकत्रित होते हुए भी काफी बलवान नहीं है इसका वध करना। वो कृष्ण से ही रक्षित है, मारे कृष्ण राके के, राके कृष्ण मारे के। यदि कृष्ण चाहते हो तो एक व्यक्ति की रक्षा करना तो पूरा विश्ववासियों एक साथ वो व्यक्ति का बात नहीं कर सकेंगे। और यदि कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो सब विश्ववासियों एक साथ वो व्यक्ति की रक्षा करने के लिए समर्थ नहीं होंगे। जो बलवान है, बलि है, बलि महाराज का नाती है, बलि महाराज का प्रथम नहीं नाती के बालक, नाती के पुत्र, बलि महाराज का मुख्य पुत्र विरोचन था, और उसके बाद हिरण्य हिरण्यकशिपु उसके बाद प्रहलाद, उसके बाद विरोचन, उसके बाद बल। हाँ, तो बली तो प्रहलाद के नाती था। तो महाभागवतो महान, कितना महान है। हिरण्यकशिपु इतना बलवान थे कि सब देवताओं एक साथ हिरण्यकशिपु को से विजयी नहीं हो सकते। हिरण्यकशिपु अकेले इतना बलवान थे, अभी नहीं है, अभी तो इस समय तो हिरण्यकशिपु उपस्थित नहीं है, तपस्या करते हैं वो बल प्राप्त करने के लिए। परंतु हिरण्यकशिपु इतना बलवान थे कि अकेले सब देवताओं का दमन करने के लिए समर्थ थे। वो भी इतना बलवान नहीं था प्रहलाद का मारने के लिए। तो प्रहलाद क्या तपस्या किए है, प्रहलाद तो क्या अस्त्र शास्त्र अभ्यास किए है, कुछ नहीं। प्रहलाद तो क्या मंत्र बोलते थे इतना बलवान होने के लिए, क्या व्यम किए है, इनके पास क्या कवच था, वो तो कुछ नहीं था। प्रहलाद महाराज तो अपना शरीर की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया, परंतु उनका पूर्ण विश्वास था, रक्षिष्यति इति विश्वासो, कि भगवान मुझको रक्षा करेंगे। और अम्बरीश महाराज जैसे वो शरीर की रक्षा के लिए कुछ भी खेल नहीं किया। दुर्वासा मुनि ने एक महान आसुर की सृष्टि किया मंत्र से अम्बरीश महाराज का वध करने के लिए, तो अम्बरीश महाराज तो एकदम निर्भीक थे। अम्बरीश महाराज का विचार था कि यदि कोई आसुर मुझको मरेगा तो ठीक है, यदि भगवान की इच्छा वैसी है तो ठीक है। वो अम्बरीश महाराज इस प्रकार निर्भीक रहते थे महान भय के बीच। और प्रहलाद महाराज वैसे थे कि भगवान मुझको रक्षा करेंगे वो सभी विपत्ति से। प्रहलाद महाराज का विचार ऐसे तो कुछ नहीं। तो प्रहलाद महाराज जो भी अवस्था में थे तो सदैव कृष्ण स्मरण किए थे, इसलिए वे स्मरण स्मरण के प्रतीक है। श्रवणम परीक्षित महाराज, कीर्तनम वायासकी शुकदेव, स्मरणम प्रहलाद। व्रजलीला में व्रजवासियों भयभीत होते असुरों का आक्रमण से। भगवान कृष्ण उनकी बाल्य लीला में बार बार आने वाले असुरों का वध किया। जब जब असुर आए थे तब तब ब्रजवासियों बहुत भयभीत हो गए हैं। और कुछ गोपियां जो गर्भवती थी तो उनका भयभीत होने से उनका गर्भपात हो गया है। तो इसका अर्थ क्या है, ब्रजवासियों क्या प्रहलाद महाराज से निम्न भक्त है, ऐसे तो नहीं है। वो ब्रज लीला में वो लीला तो नरलीला है। कृष्ण जोते खेला सर्वोत्तम नरलीला नर बपु ताहा स्वरूप। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमको इस शिक्षा देते हैं कि भगवान कृष्ण की सभी लीलाओं में अर्थात वे मत्स्य के रूप में आते हैं, कछुआ के रूप में आते हैं, वराह के रूप में आते हैं, परंतु सर्वोत्तम है इनकी नरलीला। नर जैसे जब आते हैं श्री कृष्ण तो वो लीला सर्वोत्तम है। वो सभी लीलाओं में वामन लीला भी है, परंतु वामन देव तो पहले एक सामान्य छोटा ब्रह्मचारी ऐसे दिखते थे, तो उसके बाद इतना महान रूप प्रकट किया है कि सब लोग समझ गए कि ये ही विष्णु भगवान है। वामन देव देवताओं के बीच में देव समाज में प्रकट हुए थे, परंतु कृष्ण गोप जाति में प्रकट हुए थे और उन्होंने बार बार असीम अपार अलौकिक शक्ति प्रदर्शन करके भी इनकी योग माया शक्ति से ब्रजवासियों की शुद्ध बुद्धि को आवरण किया, जिससे उन्होंने सोचा कि कृष्ण हमारा बालक है, हमारा बंधु है, हमारे प्रेमी है। तो इस नरलीला में ब्रजवासियों तो सामान्य लोग जैसे सोचते थे, यशोदा माई का विचार था कि बार बार इस ब्रज धाम में बहुत बहुत विपत्ति होती है और मेरे खनाया तो बहुत विपत्ति में पड़ते हैं, तो चूंकि मैं युवकाल में भगवान नारायण की श्रद्धावती पूजा की, इसलिए भगवान नारायण की कृपा से मेरे बालक कृष्ण रक्षित होते हैं। तो यशोदा माई तो नहीं जानते कि इस कृष्ण स्वयं नारायण ही है। तो लीला ब्रज लीला का माधुर्य बढ़ाने के लिए ब्रजवासियों तो भयभीत होते, जब जब कोई असुर ब्रज धाम में आते हैं तो सब बहुत भयभीत होते, सोचते कि ओ अभी हमारा क्या होगा, हम सब इस असुर से हम सब मर जाएंगे। और बाबा वीर कृष्ण वो सब असुरों का वध किया है और ब्रजवासियों की रक्षा की। तो प्रहलाद महाराज उस प्रकार की लीला में नहीं था। प्रहलाद महाराज तो सामान्य नर या असुरों की सभ्यता में जन्म ले और उनका सदैव कृष्ण का स्मरण था। और कैसे वे निर्भीक थे। बहुत बहुत भयानक स्थितियों में भी प्रहलाद महाराज सदैव निर्भीक रहते। तो एक बार हिरण्यकशिपु प्रयास किया, वो भोजन के बीच विष डालना, तो प्रहलाद महाराज तो वो खाया था, पहले भगवान को अर्पण किया, तो खाया था, कुछ भी ऐसा नहीं था वो विष। और एक बार मत्ता हाथी के सामने वो प्रहलाद को डाला और वो हाथी तो कुछ नहीं किया। और एक बार एक गर्त में फेंक दिया प्रहलाद, जिसमें बहुत बहुत विषक्त विषक्त नाग थे और ये सब नाग तो कुछ नहीं किया। और एक बार तो पर्वत से वो प्रहलाद को फेंका और कुछ नहीं था। तो प्रहलाद कैसे ये सभी भयानक अवस्था में भय रहित है, कैसे संभव था? क्योंकि इनका विष्णु स्मरण कृष्ण स्मरण इतना गहरा था कि वो नहीं जानते थे कि ये सब हो रहा है। तो बहुत भयानक सांपों के बीच में भी प्रहलाद का ज्ञान नहीं था कि मैं इस अवस्था में हूं, और यदि कुछ चेतना थी कि मैं ये सब विषक्त सांपों के बीच में हूं, तो फिर भी तो उसको कुछ महत्व नहीं दे। तो भक्तों सभी अवस्था में समान रहते, उद्विग्न दुखेश्वनुद्विग्न मन दुखेशु विगत स्प्रिय वीत राग भय क्रोध स्थित धीय मुने। तो ऐसे स्थित धी जिनकी बुद्धि स्थित है, तो महान सुख के बीच में भी अति उल्लासित नहीं होते। यदि कोई हमारे पास आते हमको करोड़ रुपया देते हैं, हम तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, अभी मुझे ब्रह्मचारी होने का और जरूरत नहीं है, अभी स्त्रियों ऐश्वर्य ये सब मैं इंजॉय कर सकता हूं, या दुख में करोड़ रुपया मिला और कुछ दिन में बहुत भोग्य लाभ किया था, अभी सब पैसा नष्ट हो गया है और सब नारी भी चले गए, तो मुझे फिर ब्रह्मचारी बनाना पड़ेगा। तो जो स्थिति दी है, तो सुख दुख में बुद्धि समान होती है, जो भी अवस्था में हो। मेरा कर्तव्य है श्री कृष्ण की सेवा करना, यदि मेरा पास बहुत पैसा है तो वो तो कृष्ण की सेवा में लगाना पड़ेगा वो सब, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते। तो यदि थाके बहुदन तबे हाओ अकिंचन वैष्णव करो उपकार, वैष्णव तो अकिंचन होना चाहिए, कोई दरिद्र साधु हम उसको अकिंचन दो। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि यदि आपके पास बहु पैसा हो तो अकिंचन हो, अकिंचन तो धनी भी हो सकते, परंतु ये भावना कि इतना पैसा है मेरे पास, वो भावना नहीं हो। सब कुछ विष्णु और वैष्णवों की सेवा में नियुक्त करना चाहिए वो धन। तो प्रहलाद महाराज वैसे थे, उनका ज्ञान नहीं था क्या हो रहा है, कभी कभी ऐसे स्थिति में थे। कृष्ण ग्रस्त इस वर्णन आएगा कि कृष्ण ग्रह वो प्रहलाद महाराज तो एक उन्मत्त पागल व्यक्ति जैसे थे। तो पागल आदमी को हम बोलते मोहग्रस्त, या यदि किसी का भाग्य बहुत खराब होता है हम बोलते वो राहुग्रस्त हो गए। ये सब ग्रह है, ये सब नक्षत्र है ग्रह, उसका मतलब अगर उसका प्रभाव किसी का मन में ज्यादा होते हैं तो वो प्रभाव से वो व्यक्ति खींच जाते हैं और जैसे अस्वाधीन होते अधीन होते वो ग्रह का प्रभाव से। तो प्रहलाद महाराज कृष्ण ग्रह से ग्रस्त, अर्थात इनकी चेतना पूरा कृष्णमय थी और इसलिए क्या हो रहा है जगत में उनका ज्ञान नहीं था। जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये वर्णन है कि इनकी चेतना तीन प्रकार थी, तो एक थी बाह्यिक, एक आंतरिक और एक मध्यम। जब चैतन्य महाप्रभु की बुद्धि एकदम अंतरंग थी तो क्या हो रहा है दुनिया में इनके पास, और लोग जो इनके पास बात बोलते हैं तो उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि कृष्ण लीला स्मरण में इतना तन्मय हो गया चैतन्य महाप्रभु कि क्या हो रहा है बाहर उनका ज्ञान कुछ भी नहीं था। और इनकी बाह्य चेतना में वो पूरा जानते थे तो लोग क्या बोलते और सामान्य व्यक्ति जैसे लोगों से व्यवहार किए। और मध्यम अवस्था में चैतन्य महाप्रभु तो आधा प्रेम पागल थे और आधा लगभग सामान्य थे। तो प्रहलाद महाराज भी उस प्रकार थे। तो कभी कभी कृष्ण ग्रह से इतना तन्मय हो गया कि उनका ज्ञान नहीं था कि कोई मुझको वध करना प्रयास कर। तो ऐसे भक्तों की स्थिति हमारी स्थिति से बहुत ऊर्ध्व है। और ऐसे महाभगवतों महान की कृपा के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। महाभगवतों का एक और ही महान गुण है, वे अति दयनीय होते हैं। और अपने बारे में उनका विचार है कि मैं महान पतित हूं। तो भक्तिविनोद ठाकुर की सभी स्वयं रचित कीर्तन में हम इस दयनीय भाव मिलते हैं कि मैं अति पामर हूं जगत में नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार भी कहते हैं कि पतित पावन हेतु तब अवतार मो क्षम पतित प्रभु न पाई गया। चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं नरोत्तम दास कि तुम्हारा अवतार का कारण है पतितों का उद्धार करना, तो मैं तुम्हारी कृपा के श्रेष्ठ योग्य पात्र हूं, क्योंकि मैं जैसे पतित व्यक्ति और कोई आप नहीं मिलेंगे। तो भक्तिनाथ ठाकुर उस प्रकार दयनीय भाव प्रकट किया है और साथ साथ हमको रास्ता दिखाया कैसे हम इन जैसे तो आंतरिक चेतना में भगवान की लीला में हम रह सकते, इस भौतिक जगत में स्थित होते हुए भी कैसे हमारा आंतरिक ध्यान ब्रज लीला के ऊपर हो सकते। भक्तिनाथ ठाकुर हमको रास्ता देखा। इनका सामान्य परिचय था केदारनाथ दत्त और उनका आंतरिक परिचय था कि अमितो राधिका दासी सदा, अमितो राधिका पक्षपाती सदा, मैं राधा की सेविका हूं। तो कैसे हम एकदम पतित स्थिति से धीरे धीरे शरणागति भाव लेने से हम योग्य हो सकते उस आंतरिक ब्रजलीला में प्रवेश करने के लिए, तो भक्तिनाथ ठाकुर हमको रास्ता दिखाया। तो प्रहलाद महाराज का चरित्र और ध्रुव महाराज का चरित्र, चैतन्य महाप्रभु इनका पुरी निवास करने का स्थान अंत्य लीला में, वो बार बार ये दो लीला ध्रुव लीला, ध्रुव महाराज जो जिनका वर्णन है इस भगवत का चतुर्थ स्कंद में और भगवत से इस सप्तम स्कंद से प्रहलाद महाराज का चरित्र, तो चैतन्य महाप्रभु गदाधा पंडित से छोट गोपीनाथ का मंदिर का प्रांगण में बैठ के चैतन्य महाप्रभु इनके सभी सहकारी पार्षद वो सागर के पास चैतन्य महाप्रभु बार बार श्रवण किया है ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज का चरित्र। तो कितना महान है प्रहलाद महाराज, इनके गुण अपार है, अप्रमेय। भगवान कृष्ण का एक नाम है अप्रमेय, इसका मतलब माप करना संभव नहीं। तो प्रहलाद महाराज की कृपा के लिए हम याचना करते हैं इस सप्तम स्कंद में प्रहलाद का चरित्र, इस भागवत का अंश का अनुवाद करने का समय श्रील प्रभुपाद इनके अंतरंग शिष्यों उन्होंने लक्ष्य किया कि श्रील प्रभुपाद का विशेष भाव था प्रहलाद महाराज जैसे। और श्रील प्रभुपाद से पूछे कि आप तो क्या कुछ विशेष अनुभव करते हैं, और श्रील प्रभुपाद स्वीकार किए हैं क्योंकि श्रील प्रभुपाद का जीवन की रीति थी प्रहलाद महाराज जैसे ये सब पति जीवों का उद्धार करना। नवोद विजय फरितुरथ्य वैतरण्यास गंभीर गायन महामृत मग्न चित्तम शोचेत तो विमुख चेत इंद्रिया था माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। प्रहलाद महाराज का भाव ऐसे था कि मैं पूरे संतुष्ट हूं। प्रहलाद महाराज इस प्रकार नरसिंह देव को बताए कि हे नरसिंह भगवान, मैं सांसारिक क्लेशों से कुछ भी भयभीत नहीं हूं क्योंकि मैं सदैव प्रसन्न हूं। आपका नाम गुण रूप लीला वीर्य का स्मरण है, परंतु यही मेरा शोक है कि इस भौतिक संसार में सब मुहालो आपके विमुख है और वे सब प्रयास करते हैं माया में सुखी होना, जो संभव नहीं है। और उनका उद्धार के लिए मैं सोचता हूं। तो ये एक महाभगवतो महान की भावना है। कल मैं श्रील प्रभुपाद का एक वचन पढ़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक प्रश्न था कि कैसे हम नहीं, वो प्रश्न नहीं था, वो श्रील प्रभुपाद प्रवचन में बोले कि इस निर्जन भजन प्रयास कर, एक जगह में बैठ के खाली माला करने है तो ऐसे नहीं करने चाहिए। प्रॉपर कि मेरे गुरु महाराज वो प्रयास को निषेध किए और कि प्रचार करना, कृष्ण भक्ति प्रचार करने का प्रयोजन है। प्रचार करने से हम नाम अपराध से विमुक्त होंगे, यही उपाय है। फिर हम योग्य होंगे निर्जन भजन के लिए। कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे सेई काले निर्जन संभव। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विचार है। तो हमें विपुल प्रचार करना चाहिए और वो प्रचार करने से हम अपराध मुक्त होंगे। तो हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न आगा हो तो पूछिए अभी। हरे कृष्ण।